Charles Laughton ble født i 1899. Han var britisk skuespiller som etter 1932 stort sett spilte inn amerikanske filmer. Han spilte hovedrollen i en lang rekke filmer og ble regnet som en god karakterskuespiller. Således fikk han for eksempel meget for sin rolle som Captain Bligh i Mytteriet på Bounty. For sin rolle i Spartacus fikk han meget pluss, og han fikk S for sin rolle i Ringeren i Notre Dame, der han spilte han spilte en kvasifyr som satt oppe i et tårn og ventet på telefon. Det var han som ringte. I hvert fall er det fra denne filmen, Ringeren i Notre Dame, vi nå skal spille et stykke Charles Laughton. Knut, hva er det du driver med nå? Jeg introduserer, tenkte vi skulle spille noe med Charles Laughton. Nei, det er ikke Charles Laughton vi skal spille. Det er ikke den låten vi skal spille, vet du. Den låten vi skal spille, det er Door 5. Det er en gruppe som heter Fresh Air. Door 5, eller som det heter på norsk, Dør 5. Hva? Så tragisk, han. Dør 5? Er det noen som overlever, da?